अथ किष्किंधा कांडम। एक गौर एक श्याम गंगा यमुना जल सदृश ज्ञान विज्ञान के धाम राम लखन बंधु सदा। धनुर्विद्या प्रवीण शक्ति अपरिमित के धनी सिया खोज मेलीन बंधु युगल निज भक्ति दे। सिया मिलन का सूत्र बता कर चल दी शबरी माई सूर्य वंश के सूर्य राम ने किरण आस की पाई। ऋष्यमुख पर्वत तक आ गए सिया खोजते रघुवर वानर पति सुग्रीव सैन्य संग करे निवास यहीं पर। ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा क्षेत्र का रमणीय स्थान है। यह राम जी के प्रवास से अनुग्रहित होना चाहता है, अपने जड़ पाषाणों को राम रस में डुबोना चाहता है। विरही राम की विरह व्यथा अपने कण कण में संजोना चाहता है। यहाँ श्री राम की भेंट अपने परम प्रिय शिव के 11वें रुद्र हनुमान से होगी तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव ही यहीं मिलेंगे जो ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। देखे वीर पुरुष बलधारी भय सुग्रीव को उपजा भारी हनुमत से बोला तुम जाओ उनका परिचय लेकर आओ। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश रघुवर से मिलने चले धर ब्राह्मण का वेश। ब्राह्मण प्रिय श्री राम प्रभु के जब यह ब्राह्मण सन्मुख आया पीछे परिचय पूछा प्रभु ने पहले द्विज को शीश झुकाया। राम और हनुमान को देखो राम और हनुमान को देखो समय ने कुछ सुभाति मिलाया चिरजीवी होने का आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया। चिरजीवी होने का आशीष राम ने यूं हनुमान से पाया। कपि ने पूछा भगवान का शुभ नाम। नाम है मेरा दशरथ नंदन राम। राम नाम सुनते ही कपि का रोम रोम खिल गया। पपीहे को बूंद हंस को मोती मूक को वाणी अंध को ज्योति दीनहीन याचक को जैसे पारस मणि मिल गया। रह गए प्रश्न धरे के धरे अश्रुधार नैनों से झरे बेसुध से हो गए पवन सुत देख के राम रमापति हरे। सन्मुख पाकर राजीव लोचन हत प्रभु रह गए केसरी नंदन दर्शन कर हनुमान शक्ति का महाशैल हिल गया अति लघु है परिचय मेरा सुनिए कृपा निधान जिसमें झलके राम छवि वह दर्पण हनुमान वह दर्पण हनुमान भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास मंत्री मैं सुग्रीव का और आपका दास इन चरणों का दास अच्छा अब सुग्रीव से भेंट करा दो समाधान तक जिज्ञासा पहुंचा दो राम जी के आग्रह तथा हनुमान जी के मनोरथ की मैत्री ने दो मित्रों की भेंट का मार्ग सुगम कर दिया सेवक ने विलंब किया नहीं नाथ की सेवा का अवसर पाके पवन की चाल चले हैं पवन सुत भ्रात युगल कांधे पे बिठा के श्री हरि और शेष अवतार को श्री हरि और शेष अवतार को ऋषिमुख पर्वत पर लाके हनुमत हर्षित गर्वित हैं राम और सुग्रीव की भेंट कराके हनुमत हर्षित गर्वित हैं राम और सुग्रीव की भेंट कराके राम कथा सुनकर सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई अग्रज बाली के प्रकोप से मुझ पे आपदा आई एक रात मैं दानव का सुत आया नगर के द्वारे बाली के बल से अनजाना बाली को ललकारे बल के घमंड में रहने वाले बाली साहस हो तो मैदान अब सुत मायावी का सामना कर बाली जो अतुलित बलशाली शत्रु का वचन लगा उसे गाली खल के पीछे दौड़ा बलधर दानव छुपा गुफा में जाकर गया बंधु यूं मुझसे कह कर 15 दिन यदि नहीं लौटूं घर समझना युद्ध समाप्त हुआ रे बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ रे खड़ा गुफा के द्वार पर रहा मैं पूरे माह जाना बाली का मरण देख के रक्त प्रवाह मैं गुफा द्वार पर एक शिला घर आया दानव के भय से मार्ग बंद कर आया बाली के निधन का समाचार जब पाया तत्काल प्रजा ने राजा मुझे बनाया लौटा बाली निश्चर बध कर देख के मुझको सिंहासन पर क्रोध से हो गया आग बबूला भाई का भ्राता भी भूला। अत्याचार किया फिर भारी, छीने राज संपदा नारी। बाली के भय से आतंकित, लिए फिरू में प्राण अरक्षित। करुणा स्वभाव चित कोमल ने, रघुवर शरणागत वत्सल ने। शरणागत की गति जानी है, रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।